گران محترم آردن کو دمولانا مبتی مصطبہ مرسی دو دورہ تفسیر القرآن دا 88 نمبر کے ست شبہ مدرسہ جوائر القرآن سلیم خان کی پسکر 8-2007 کی شعری تدید ملائی دو پتہ یاستہ کئی اشاد تیر سنت 63 این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازان از دیمین چوک جانگیر اور سوابی پروپرائیٹر الورشیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 نوې دا به سورته انفال په سیکېدو او بسم الله په کې ځکه نه لیکو چې موږ تا پته نشته چې دا جدا سورته او کله انفال او دا دواړه یو شی دي ځکه دواړه بالکل مضمون یو دي نو نومي والا منس کې جدا ولې کې خود سورته توبه زګه دا نومي د نبی عليه السلام ناورې دلو په دې باندې گواهانو او کسان په دې گواہی کولا چې سورته توبه دا نومي جدا دي او بسم الله ولولي کله زګه د نبی عليه السلام نه معلومات نو دا خبره کمزوره ده ځنه وای چې بسم الله په کیسه کنيشته چې دې کې اعلان د بایکاټ ته او دې کې د جنگ مساله ده اعلان د بایکاټ او د جنگ مساله دا خوري صورتونو کې ده نو بیا خو نور ته بسم الله نه و پکار دا خو یو از دې کې نه ده نور صورتونو زیاتو کې دا مساله شته ممتحنیم پا دی شورو کڑی دا لا تتخیزو عدوی و عدو وکم اولیاء نو داوه چه بس دا نبی علیہ السلام نا نقل نوا دانا چه ویلی و تناروا دی سورت توبه وای دا سر سبق شورو کئی پا انفال تلاوت ختم کو بستی کو او بل رز بل ٹیم دا سورت توبه نا شورو کئی اعوذ باللہ موائے بسم اللہ موائے روانی لسم سی بارد شروع کرده و پیو لسم ٹاک پانده بیو درو ما پا غزائی بزم بیا پکی موائے جوڑ دا قشانتی خواهزا لیکلی پکی نده جوڑ میوائے وچه ده سر شروع که نویوائے زنی پکی بل سشیو لیکی اعوذ و بعزت الجباری و خدرت الجباری و ندا نشته ده د نبی علیہ السلام نه نقل نشته لکه زونو قرانونو کې په حاشیه باندې وسره لیکلي حاشیه باندې لیکلي دا د نبی علیہ الصلات والسلام نه نقل نه دي نبی علیہ السلام نه دا نشته دي نورابت او مناسبت هغه په ګڼو وجوه باندې دي یا وجا سورت انفال کے اعلان دے جنگو توبہ کیوئی جنگ بچا سر رکھائے آج چا سر جنگ پکار دے نو آغا ذکر کئی دوے مدادا سورت انفال کیوئی جنگ پکار دے او اعلان دے جنگیو کو سورت توبه کی والا وجه وی وجه والا ذکر کئی وجه ده جنگ چستا خپلوم زلو پا دی بانی مضبوط شی چیاو دی سرا جنگ پا کار دی یعنی دا مسئله ده جنگ دا تش تقلیدی نا بلکه چستا اجتحادی شی زړه ته کوزه شي چې او یقیني ده چې د خلکو سره جنگ په کار دی درې مواجه سورته انفال کې وې چې جنگ او کوي او ځنې سيزونه چې هغه موانی او جنگ تا مخکې خو یې چې جنگ او کوي او زنی سیزون داسی و چه اغا جنگ تمانی و سڑی زرط وراتلل دی خدا خکار که دا خکار که سڑی سنگ و وجنی آنا نصورت توبه که عرف دا موانی و بلا وجه سورت توبہ کے سورت انفال کے سورت انفال کے اویل سورت انفال کے اویل چھ کافران زن دا زن دوستان دی بعضهم اولیاء و بعض ازنی دزن دوستان دی سورت توبه کی آوجد دوستای خیی آوجد دوستای خیی چه دا دوستان دی نو پسو بانده دوستان دی نو ینهون عن المعروف و یأمرون بالمنکر دو گناهونو پا دعوت که او دا نیکه پا منع که دوستان دی بلا وجه سورة انفال کے بیانو چه کافران ده دین خلاف مالون لگئی سورة توبہ کی ہوئی تاسو پا دین بانے مال او لگوئی قربات عند اللہ مسلمان چه مالو لگئی نو اللہ تا نزدیکی گی نو سورت انفال کے رد پا کفری انجیوز کفری رفاہی ادارے پاغے بانے ردو توبہ کے ترغیب دے چداغے مقابلہ کے اسلامی انجیو قائم کا اسلامی رفاہی ادارے جوڑ کا مسلمانانو تاسو لس چل لے چاگئی راضی و مفت اسپتال جوڑی نو تنش جوڑو لے تاسو راجم شئی او مسلمانان د دین د دعوت د پارا رفاہی ادارے قائم کئی او د غریبانانو او کنڈ و رنڈ یتیمانو خدمتو کئی بل آجا آراب کیوی قاتلو وی وجنی نتوبہ کیوی چه شورو با ده کم زینکای وی یلونکم من الکفار دنیز دین شورو کا یلونکم من الکفار بلا وجہ سورة انفال کیوئے حرز المؤمنین علی القتال مومنان پا جنگ راتیس کا نو سورة توبہ کے دا اللہ تیزولو پی پدے بسن دا چتش پیغمبر تیزی ور کی اللہ رب العزت فخپل مسلمانان راتیزی پا جنگ باندے بلا وجہ آخر دا انفال کیوئے فاولائی کامنکم مسلمانان دیوب الملگری دی ندل تا ماده ده اتحاد خی سوره توبه کی چه پسه که ده یوب الملگری دی نو آواجه والا خی چه ده ملگری دی نو یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر دی پا دین بانده یو دی او ده دین کار آغا با کئی آخر ده توبه کی ہوئی انفال کی ان اللہ بکل شیئن علیم پار سبانده اللہ پویا دے ده توبه کی ہوئی چه پیغمبر عالم نده نو لا تعلمهم نحن نعلمهم یو سل یو کی مرکزی مسئلہ دعوت سورت اعلان جنگ خسارد خون کو داغخا خودل داغخل کو نا چاگئی سر جنگ پکار دے بیان القتال بے بیان المقاتل معهم دا جنگ مسئلہ دا خوانفال کیم دا غوا خو فرق دا دے چل تا دا جنگ مسئلہ و پیدبار دا قوانینو او دل تا وی چه قوانین دی زدکرل نوست بسو کواجنی آج چا سر جنگ پا کار دے نو آغای خیی تقسیم ده صورت صورت سالور ایسو تا منقسم ده سالور حصی ده صورت اول حصا آتیش آیتون ده آتا ایس پوری ده که بیان ده مشرکانو او ده آغی قسمونا او جنگ و سرول پکار دے دویم ایسا دے او کم دیرشم نا تر وہ دیرشم پوری سینتیس وہ دیر شما پوری پدی کے بیان دے یہود و نصاراو اہل کتابو او دا آغی پلیتائے او دا جنگ واجی چھے آغی سرم جنگ پکار دے درہم ایسا آتا دیر شم نا نہ نوی پوری نا ننوی پوری او پاری کے بیان دا منافقانو او دا آغی دا پلیتو تقریباً سدش پیتو نبر پلیتای دا منافقانو ذکر کئی بی آخری حصہ کے بیان دا مسلمانانو او دا آغی قسمونا بیان دا مسلمانانو او بیان دا قسمونو دا مسلمانانو سورت با ختم کی فتابدارای دا نبی علیہ السلام او مسئلہ دا توحید چه دے مسئلے لجنگ پا کار دے اول ایسا آتیش آیتون دا او پدی که اول بیان د قسمونو د مشرکانو کئی د مشرکانو قسمونو ہوئی مشرکان سو قسمو یواغو شاغیس جنگیالیو جنگیالی محاربین وطوئی دویم آغو شاغی سر واده شویوا واده و سر شویوا لوز والا مغاهدین وطوئی دا خپل کور کې دوو د چا د لوز وخت مقررو او د چا نو مقرر د چا د لوز وخت مقررو او د چا وخت نو مقرر سالورمو ویزو والا امن غوخته ویزای کړي سو میاشت ول اسلامي وطن تراغله دي دا هغه حکم دا سلور قسمه د کافرانو ذکر کړي د مشرکانو د اول حکم خدا دی چې وعده و سره نشته نو واج نه اے اعلان د جنگ و توکا داغه شانتی چا سره وعده ده خو خو سره نه ده مقرر لګ مهلت والا ورکا سالور میاشت پوری چې وا خو سره ده مقرر نو مهلت والا ورکا او پس داغه نه ورته اعلان جنگ وکا چې چا سره وخت مقرر دی نو دا غی حکم دا دی چه غی خیانت نده کرده نو تر آغی وقت تا پوری ور تا سبا روکا سوای وطا ما چه غی یه نماتی نو تیم مماتو بیا بوی چه مسلمان وعده ماتی نو چه غی لوز نماتی نو تیم مماتو خپل وقت تا پوری ور تا سبا روکا او چکم دا ویزو والا دی چه سورا وقت دی و سرم قرار کرده دا با دا کال نکمی دا کال او دا کال نزیاد وقت بناور کئی چه وقت و سرم چه ویزا دی کرده دا وراغل دی دا من زیت او رسو چه خپل کارو کی دا سلور قسمونه ذکر کوي د مشرکانو او بیا دا غی دا وجل و وجه چه ولی وجنی او کچاویلو چه زکای نوجنو نو دا غی جوابونا پیوی وجنی نو وجه دا جنگ ذکر کوي کچاوی چه نی وجنو سمانه آدراتا نو دا غی جوابونا براتو من اللہ و رسولی للذین آتوم اعلان دا بائی کارت دے شلواند طرف دا اللہ نا بائی کارت دے دا اللہ و دا پیغمبر یہ طرف دا اللہ نا و پیغمبر تے آئے کسانو ترا آتو من المشرکین چه لوز کڑے تاسو غیسر آدھا مشرکانو نا دا آغا لوز والا دی چه واقعی نا دے مقرر دا بایکارت اعلان ورتو کا فاسیو فیلار دے ارباتا شور نووی وطا چه اگردوی بزما کے سالور می آشتے سالور می آشتے واقعی والا مقرر که دا اعلان چه که دو نو دا دا زل حجی پا میاش که شیو نه حج پا میاش که نو لس رضی خورتاسیم سنوی نو لس رضی ده زل حجی شوی او داغی نه پا لسلور میاش تی نوری شوی نو سو شوی سلور میاش تی او لس رضی سلور میاش تی او لس رضی ده کمی خوزی عدتی ده کنده چه خاون تی مر شی داغی ده غم رضی سالور میاشتی او لس رزی اشاره وا پدی باندې کافران ډیر خوشی شیو چورته سالور میاشتې به تیرې کینو پدی ډیر خپو اشاره و دیتا چې مسلمانان داسیو ستاسو سوکیداران لکه د خزه د پاره چې خاون سوکیداری تاسو داسی وی لکه د مسلمانانو خزه حفاظت در لکاو او خیال در لساتو اوز در مسلمانانو د خپل حفاظت لاسو چت کو زی زان لکه سکوی نو کوی زان لکه سکوی نو کوی نو پا دی بانی دیر قصه شیو فاسیو فی الارض اربعت عشر هوگر دای بزما که سلور می آشتی او پویشی انکم غیر موجز اللہ یقیناً تاسو نه عاجز کوونکی الله لرا حاصل معنا یقیناً تاسو نه اخلاص دونکی د الله نه وان الله مغزل کافرین او یقیناً الله له شرمونکو د کافرو فازانو من الله و رسوله اعلان طرف د الله او پیغمبر نه اعلان ناس خلقو تا یوم الحج الاکبر برز د حج لوی باندې ان الله بری من المشرکین چه یقین اللہ رے ویزارہ دے مشرکان و پیغمبری هم ان الله بری من المشرکین چه یقین اللہ رے ویزارہ دے مشرکان و رسول و پیغمبری هم چه مکہ فتح شوا نبی علیہ الصلات والسلام پاغ کالبان حج لالنا دے کزن دا سر رسمون و رواجونو چه پاغ کال ختم دل نا نبی علیہ السلام ابو بکر امیر که چه ده بلال شی او ده بلا رسمون رواجون ختم کی زما پا مخ که چه منکر کی گی نو پا ما بد لگی ده بلا ختم کی بل کال بزلال شم ابو بکر رضی اللہ تعالی ده جا حج امیر که او ارتوی چه ده اعلان باوکی شان الله بری من المشرکین و رسوله دا اعلان بکای او وای بچ وعده چې چا سروان سلور میاشت انتظار او نور وعده ختم شاه ابوبکر رضی الله تعالی او ته سمې لاړ نو خالق نبی علیہ السلام ته وې چې دل خدا سے کس پکاری چا خپل رشتہ دار کسی وعده چې ماتې ایا وعده چې کئ دیل زیموار خپل کسب کاری نو تو خپل رشتہ دار ولېګا علی رضی الله تعالی ولېګا ورته چې ورشه تبو سره دا اعلان کای سزا ته چې ابوبکر هو رسول او نبی رسول الله خپل او خور کړو علی رضی الله تعالی لویزا روانو ابوبکر رضی الله تعالی په ما باندې د قصوا आवाज لګی قصوا د نبی رسول الله خو په ما باندې دا غي आवाज لګي جوی قتل علی رضی الله تعالی را روانو او بکر رضی الله تعالی او ته امیر او مامور امیر راغله ک مامور راغله یعنی بس د امیرانه ختم او کنه هغه ته نه مامور امیر نه ماموریم ستاسو حکم د لاندې بهم خدای اعلان بکوم او ته سیدا لاللو بیت اللہ کی بے آواز کو الا لا یتوفنا بالبیت عریانن الا لا یتوفنا بالبیت عریانن خبردار بیا په بر بندا د الله د کور ثواب نکیږي ولا یدخلنا بعد ازلام مشرکون پس دې کال نو بیا مشرک جمعه تن راضی بیت اللہ تو بیا ناراضی او دا بیوی ان اللہ بری من المشرکین و رسوله دا اعلانات دا سوره توبه بیکول چه اقین اللہ ویزاره دا مشرکان و پیغمبر یوم فا انتوبتون فو خیر یوم الحج الاکبر پرز دا لوی حج بانده خالکوی لوی حج غی چه دا جمعی پرزی عرفه راشی عرفه دا جمعی پرز راشی دا حج اکبری وی داوی اجی اکبر دی نا خبر سینه دا شاہ صاحب رحم اللہ العارف الشذی کے شانور شاہ کشمیر رحم اللہ لکھی چدا دعوام اصطلاح غلط ادا حج اکبر ار حج توئی ار حج لوی حج دے او عمرہ چدا نو دا وڑو کے حج دے نو عمرے تو وڑو کے حج وئی او حج اکبر غٹ حج توئی لوی حج ہر یوی ہاں جدا خبر ادا افضلیت زال شے دے فائن تو تم فوا خیر اللہ کم تاسو تو بو یسلان والا بہتر تاسلا فائن تو تم فالم ون کم خیر و موجود اللہ او کواڑ دے تاسو نو پوا شئی شاقین تاسو نے اخلاص دن کی دال لانا خبر کا کافران لرا بی عذاب علیم پا عذاب دردناک باندے اللہ الذین آتم من المشرکین دویم قسم چاغی سر وقت مقرر ہو آغا لوز والا آغا وعدے والا چه وقت وسر مقرر ہو اللہ الذین آہدتم من المشرکین مگر آکسان چه لوز کڑے تاثر مشرکان ثم لم ینقصوکم شیعان ثم لم ینقصوکم شیعان بیا کمی ندکڑے دی تاثر معمولی لوز کی کمی ندکڑے وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا او امداد نه کړه تاسو مقابله کی چا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا او امداد نه کړه تاسو مقابله کی چا فاطمو الی ما دهم نو پورا کوي دیتا لوز دای لا مدته تر مودی دای ان الله يحب المتقین یقینا اللہ مینہ کے زان بچ کو ان کو بے لو زائنا ان اللہ یحب المتقین یقینا اللہ مینہ کی المتقین دا کسانو سرا جزان بچ کی دمات کو ماتول دل لوزنا فائزان سرا قال عاشور الحرم نوار کلا چیو تری اغم یاش دی عزت پاق ددائی کے فائزان سرقل آشور الحرم ار کلا چیواتلی اغمیاش دی عزت پا حق دا دائی که دا دین اغمیاش دی عزت مشهوری نیدی مراد محرم صف او رجب زی قیده و زلحجه اغ نیدی مراد دا دین مراد زلحجه که اعلانو کو دا حج پا میاشتی که اعلانو کو چه سلور میاشتی صبر دی نوز ده اعلان نروستو سلور میاشتی حسابی گی ده اعلان نروستو چه کمی سلور میاشتی دی شل ده زلحجی دا یو شل پریده محرم سفر ربیو الاول ندره دا شوی اولس ده ربیو ثانی کا نو شل اولس میاش دا شوی نو تر دس ربیو ثانی پوری دا ده دی پا حکی ذاتمند ویزه که محلتی ورور کلو کنه دا حکم دے دا آغی وعدے والاو چھ دا آغی وقت مقرر ناو نو چھ سالور میاشت تیرے شوے نوست پہ گوتے پورے کا فائزان صلح غلا شور الحرم چھ کلا ہوا تے میاشت عزت پا عقد دائی کے فاقتل المشرکینان ہوا جے مشرکانو لرا حیث وجد تموم کم جائے چھوی نہیں تاسو دائی لرا وی وج نہیں او دائم وجل دی چھ دلائل پہ قائم کی وَاقِيمُوا عَلَيْهِمُ الْحُجَجَ وَالْبَرَاهِينَ دلائل پہ ادرا ہوئی تاویلات ہوئی حیث وجد تموہم کم زائی چمو بھائی تاس دی لارا وَخُزُوهُمْ وینی وی دی لارا وَخُزُوهُمْ اونی وی دی لارا وَسُرُوهُمْ او بند کئی دی لارا چھپا کلو کے دارا انو گرزی وا خود لهم كل مرصاد او کینه دیتا پاره او چونگی کی وا خود لهم كل مرصاد او کینه دیتا پاره او سانگار پاره او مورچا كل مرصاد پاره او زاید سو کای باندې چې دوی بل روان را روان یق قضا او تکینا پاین تابو نو کدی توبه یستلا وا کافر دلار بندول جایز دی چلار ورته بند کا روڈ و تبلاک کوئی نا برازی فائن تابو آقام صلاتا کدی توبو یا صلاو آقام صلاتا او پابندی اکڑا دا مانزا واتاو زکاتا ورک زکاتا فخلو سبیلا هم نو خالی کئی خوشی کئی لار دا دائی بس بیا ورطا سمو آیا اللہ لوی محروبان دیم سرد دین ورطا عرصا ماف کل ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ رے بخون کے محروبان وینا حدو من المشرکین استجارک دا آغا مشرکان دی چکم امنو غواڑی ویزے والا مستأمنین امن غفتون کی دے ویزو والا چرال الاسلامل کرالم سورا زدل توقت رومان وینا حدو من المشرکین استجارک او که یو ده مشرکانو نامنو غوالستانا استجارکا چه امنو غوالستانا دیل امنو غوالی چه رزوری گا پا ده قرآن و پا توحید که لک سوچ کو ما رازم دار اسلام تا ده ده یادتو نگورم ده ده بیانو نارم چه سنگ چلی فاجرو حتا اسما کلام الله نو پنا ولورکا امن ولورکا حتا اسما کلام الله تردی چه واو ریده دا اللہ کتاب دا اللہ کتاب خوی پا کیسو ٹوکی ہو ری اسیڈی گانو بانده ہو ری حتی اسما کلام اللہ معلوم اشوا چه پا سرحاداتو دا اسلامی مملکت کے وام دا قرآن درسی جماعتو نا خلا پریدوا جماعتو نا پریدوا او بیٹوکو نا پریدوا پا سرحاد دا اسلامی مملکت پا ہم درسو نا کی گیم چه سنگ کافر اسلامی مملکت تراؤڑی چه ده ده قرآن پا گواؤری او آغا قرآن روح المانی وی المشتمل علی التوحید و نفی شرک چه ده سی طریقی سر قرآنی چه پا توحید بانده دالی او پا نفی ده شرک بانده چه پا پویا که تو چه زما قرآن داوی زما قرآن داوی انگریز ده نتو تا قرآنو لگو ناغا پیسو پویشی او پیسو پویشی خطو تا ترجمه داغی او کام او پاغی بانی پویا کام حتی اسما کلام اللہ تردی چه واو ریده دا اللہ کتاب ثم ابلغو مأمنا بیا ورسو دل را زائد آمن تا اخبل کار تا ورسو چه ده کمی لامن لراغل ده نو اک کار لده لارشی ثم ابلغو مأمنا بیا ورسو دل را زائد آمن تا دا د اسلام امتیاز دی چخه دشمن دی دی د سر دشمن دی خو چې امن دی نو غوښته نامن ولا ورکا چې سو پورې د نامن غوښته دی نو سوای و تمام دشمن دی سوای و تمام نور دینونو کې او نور خلق چې دی یهود او نصارا انګریز او فرنګیان هغه نه به امن او غواړي او سره د دینه بدلا گزار درکې سرد آمن غختونه با گزار در کئی سورا شواهید دی پده بانده چه آمنو غواریوم او سرد دی نبیا آمن غختون کی تا آمن ملاو شوه نده آمن غختون کی تا بیا آمن نده ملاو شوه گن شواهید دی دا اسلام ده چه دشمن خیالم ساتی شیخ صاحب ده پنجپیر مدذل الهلالی پا دیزه بانده مشهور واقعا ده محمد ابن قاسم وی چه محمد ابن قاسم آقا چه کل ده مسلمانانو یو قافلا در آجا داهر سپایانو لوت کلا پاگی که یو ایجینه چگه کلا یو خز چگه کلا چه یا حجاج آقا یو تاجر و مسلمان سوداگر آقا دا خبر حجاج تا رسولا چه مسلمانانو یو چغی پا هندوستان که یو چغ مسلمان خز والی دا آقای ویلی دی چه یا حجاج اوی خواه فوراً روار را گوخت محمد ابن قاسم زوان علکو آقا لحکر تیار که وی حمله باو که هغه په سمندر باندې را پورې وته او د کراچۍ په دریاب باندې راغی. اول اسلام په پاکستان ته د کراچۍ په طرف باندې محمد ابن قاسم راوړو هغه طرف باندې راغی. هغه وختوم د کراچۍ دیبلو هغه راغی یوزای کیو دمار هټیان حکومتو راجا داهر اغه وخت بادشاہ ته راجا وی لکه اوس صدر وی. اغه کور کیو مولیان وتوی بامبړو دی اندوانو مولا ته بامبړو وی زه خالد نواسیم د هندستان بامبران خوب کې راوم. نو بامبر آغا راجا ته وی چې حمله کیږي نو هغه ورته وی سبا کو په پزنګل کې او درگاه دی ځنګل کې او درگاه دی او دا یو قانون دی چې کله په یو ملک حمله کیږي نو داغه خزه دی داغي مولا سره لاړ شي به کالو ډکا او هغه درگاه کې سوالو کی نو بیا والا فتح ملاویگی ناغوی خواه خز تاویز انتیار کا او دی بامبر سر لالشا خز دی کالو ڈاکی زانتیار کا بامبر سر لال لدشپی زنگل تلال لدرگا تا اول خود دی بامبر کالی ویستل او بیا سبا دی اراده اکڑا خز دی زان خلاس کر او تختی دا دی پلای چې قتل پاغ زنګل کې د مسلمانانو فوجو محمد ابن قاسم سره د خپل لخر نه پاغ ځای کې او د سوکای نمبر د محمد ابن قاسمو امیر مغو خود پیره نمبروم داغو ناغه پیره د لخر کول ال اواز تر غوغو شو چې څوک چری وای لاړ اخذ داغه بامبل نه اخلاص کړه بامبړی اومونی و خزه راوستان پی داسه چل لی خزه و تا طول قیسه اکڑو یال داسه ده ده راجع خزه ایم او تاوی خواه دو فوجیان ورسر اکڑل وی دا با ده راجع بنگلی تارسه وی خزه او تاوی زو خدای سرانزم وی زده مسلمانانو زده کافرانو ده بادشاه دیندوانو ده بادشاه خزه ایم ما به د مسلمانانو بادشاہ بوزی. دا فوجیانو نه تاسو کوی دا لک سو کو. راي وته دا زمون بادشاہ او. وی خا ما به دا لک بوزی وی. هغه ته دی به سره لاړ شي. لاړ شي ټولو بس ما پرې دا وینا ما سربم ته زی. محمد ابن قاسم ورته زالک ما. زبستانه مخ کې زم تبارستوی. لار چه غلطی گی نو یا آواز را کهو گی نیکان را تمخ کیولا چه بنگلخ کارشو آدر آجا داهر قیلا ورطوی دک که دکنا وی زو سووی نا وی که دقل چه تبل بامبر ناشتی منگ پی دقل که وی ما با دروازی خوال بوزی چه دروازی خوال او رسی دا وی بست اوز خوب ازی کنا وی نا وی دن نپیا پا قیلا کی قیلا قیلی کی زمنگ دن ندیر لری زی ده اسی نمانس که بل بامبری ورطاوی دی گوڑ توگو را داسی دی دروازه سر دی غاڑی تا ویداری چابیانی پرتی دی چابیانی راواغ استی وره کلاو که چه وردن نشو دن نیو سورانگو ورطاوی اوس خوبازی وی نا پتن لگی سورنگ لار تلی و در آجا داهر کامری ترسی دلی و بلکل لکمری خواهی بس وی آوز بس سم مابلی هم اعمانا وی بس وی آو بس خوی خبری ولی می دور راوستی وی دوم را می زکر آو کرو لی چه دا توام چه دا دور دلده دیده دا دی کور پروت تی او خزه چه کمدنو بامبر سره لیگلی دا خود دیل همی راو لیگلی چه سباب دی پا دی کمره کی پروتی و زان بی آمن بی اغستی او تاسو تا با قیلا بندی لار بدا تا نی معلومم چابیانی میں دتو خولی پتی زیبا چابیانی پرتی او خوفیه لار میں دتو خورا چه دا لار دا کمری تر آغلی دا نو چرایشی نو دل تا بے مردار کی خوا آغا شانتی اکڑل حملہ اکڑلا او آغا لگ ساعت کی منجنی قون اولا گل خیلائی تا او پا لگ ساعت کی بیا مراہتو آٹول حکومات داڑی واڑی که جیل تلللل او مسلمانان جیلیان رازات کرل جیلیان پا کشتائی کی لانچ کی کینول او وی لیگل حجاز خواتا او لیگل چه حجاز خواتا قیدیان لارل نووی کم یو خضا چه اغیل حجاج ویلو چه یا حجاج یو بایوی ما ویلو وی موری زمان لبیک دی واو ریدل ما پستا واز ویلو چه لبیک مسلمان حجاج لوی ظالمو خود مسلمان بانی بیام خفا کیده بیام پا مسلمان خفا کیده خپلے پا مسلمان ظلم کو خود بل ظلم تینا پری خودو بل ظلم تینا پری خودو او سا جاجی انچی دی آغا دا بل ظلم تا پری دی ویراش آڑا با دل زدر کم اتو پی بمباریو کا داد آغی نا بدتر دی سم ابلغو ما مانا بیا اور اسوی دل را زائد آمنتا ذالکا بیا نوم کا وی قوم اللہ عالمون دا دی وجنا چقنند یو قوم دی چپویی گینا کیفا یکون المشرکین آدون جنگ و سرولی پکار دی زکا دا لوز مست خیال نساتی نون ترنگ بی مشرکان لر لوزو خیال ساتل لوزو پنیز دا اللہ بانی و پنیز پیغمبری الا الذين اتم مگر کسان چلوس کڑے تاز دا غی سرا ایندل مسجد الحرام په خوار جمعه دی ذات من کې فاستقام لكم تر سو پوری چې ډیټینګ وی تاسو سره په وادا فاستقیم لهم نو تاسو هم ټینګ شئ سره په وادا باندې یقینا الله مین کې متقین سره چې ځان بچ کې ما ټول دوا دینان کیفا وین یزارو علیکم کیفا سرنگی بی مشرکان لوادا یا کیفا لا تقاتلونہم وولی نوچنی بی کیفا لا تقاتلونہم تاویلاتوی وولی نوچنی دیلارا وین یزارو علیکم او کدی زور اورشی بتاسو لا یرقو فیکم اللہ و لازمہ نه انتظار نه کوي پتاسو کې الا ان قسم ولا ذمه او نه وعده هیڅ خیالم نه ساتي د دې وعده الله چې بل دې کمزور دي او چې زور اور شنو بیا سو وعده ما دې خیال نشته دي الا ان قسم الا ان الله ولا ذمه او نه لازم يرضونكم بافواههم خوشاله تاسو لا تشبجو بخپلو چه بسیره مونگ ده مسلمانان رو دیر خیال ساتو یرضونکم بی افواهیم خوشاله تاسو لرا پجب خپلو بانده او ده قانون ده پا خوانه چه سو وقت نای موقع مونده لده ده آقا وقت نای قانون ده چه ده صوبهان بیکی پا ده امیر عبدالله سرا ده عبدال سرا لازو که انگریزیان و پرنگیان و ملک از بیلا لوزی و سراوکو چه تو منگل ده قرناتی ده صدر مملکت او ده ایوان صدر چابیان راکی اغلا دیر سراو سوار کرل دیر والا سوار کرل وی تو منگل سراکی وی چابیان براکی منگل اغوت ایخا لوزی و سراوکو چه منگ با مسلمانانو تا ایس نوایو د مسلمانانو د جماعت احترام بکو د مسلمانانو د زنانو احترام بکو که یو مسلمان عیسائی کیږي مونږ به داغه نه عیسائی توب قبلو نه مونږ وتوی چې مسلمان یا که یو عیسائی مسلمان کیږي مونږ به منع کو نه داسې وعده وکړي او چې څنګه هغه چا بیا نه حواله کړي بیا عبدالم نو امیر عبدالله ځان له په جیل کې و او مسلمانان سهار لوز وکړو او ماخام د مسلمانانو د جناکو هغه پورې جامع نوي او د ماخام بانګونو په ځای باندې جناکو د افسوس اوازونه ختل او د چوغ آوازونه قتل چې یا عبدالله صدې وکړل او موږ دې تباه کړو. نو دا د هغه وخت نه دا دی دوی وعده خیال نه ساتي. وعده به وکړي لوزو کي اقوام متحده کې لوزو کي چې بس موږ به چې کم دنو بیا به چا باندې داسې بې دغه حملې نه کوو. او دې خی د جواز د جنگ په افغانستان کې جواز د جنگ سو، په بغداد کې جواز د جنگ سو دی، په باجوړ کې جواز د حملې سو دی، په وانا وزیرستان کې جواز د حملې سو دی چې باغی باندې حمله کوي. دا وعده وکي او بیا وعده ماته کی او په خولې باندې وای مونږ خو بالکل د مسلمان خیال به مونږ ساتو. یرضونکم بافواههم، خوشحالی تاسو لا په جواب باندې، وتابا قلوبهم او انکار کې زړه دی، واکثرهم فاسقون او زیاد دی نه دی ماته ان کی دوا دی ماته ان کی حکمونو د الله. اشتراو بیات الله ثمنا قلیلا، اخلی دی پا دونو دا اللہ باندی سامنن قلیل آئی واز لگو ای واز معمولی اغسده وہو اتباعو الاحوائی و شاہوات او خواہشاتو بسروانی دلی مداری کوئی. تفسیر الرحمن اموی اہویتن فاسدا، اغلط خیالونا سامنن قلیل آئی واز معمولی. فاسود دوان سبیلی نو باندی دی خلقو لادلار دا اللہ نا، یا لازمی مانو کام فاسود دو انفسا هم بند کرد دی خپل زانونا دلار دا اللہ نا، یا و اطبا هم انا هم ساما کانو یا ملون، یا قیران دیر بد دی آغا چه دی عمل کئی او زن بد عمل دادی. انا هم ساما کانو یا ملون، یا قیران بد دی آغا چه دی عمل کئی او زن بد عمل دا. لا يرقبونا في مؤمن الا ولا ذمه، انتظار نه کوي په بار د مسلمان کې، الا ولا ذمه قسم او نه لوزو. واولائک هم المعتدون، او دا خلک چې نوم دی زیاتی کون کې. فان تابوا واقاموا الصلاه، نو کدی راو ګرځیدل دی بالا مالنا. انظروا الى کرم ربکم، دا الله مهربانه ته بیا مو ګورا. وائن تابو کدی تو باوی اصطلا، واقامو تاویلاتوی، واقامو صلاتاو پابندی اکڑا دمانزو، واتاو زکاتاو ورک زکاتاو، فای خوانکم فی الدین نورون استاسو دی بدین کے، وانو فصل الآیات لقومی عالمون، او بیانو منگا غنخ درور والای ددائی، دا توباو منز، او دا زکاتاو، دای رور ولی دا کنا، چه بز اسلام کارون شورو کرل، وانو فصل الآیات، او بیانو منگا نخدر روالای دی لقومی آلمون دو پار دا قوم چای پویگی. وای نکزو ایمان او من بعد آدهم، او کمات کل دی لوزونا و قسمونا، قسمونا من بعد آدهم پاس لوز کلو دو دینا. و تو آنو فی دین کم، او دی ترازونا کئی بدین ستاسو که. فقاتلو ایمت الکفرین او اجنی لی دران دو کفر، لیڈران دو کفر واجنائی، اسی لیڈران واجنو نور بمرا پاسی کنن، نوائی با سرام واجنو. معلوم اشوا چه سوک پا دین که اعتراضو نکی و تانو نکی نداغ واجل واجب دی. و تو آنو فی دین کم، پا پیغمبر اعتراض کئی، پا قرآن اعتراض کئی، یا پا دین بعد نور اعتراض کنو کافر دی. فقاتلو ائمت الکفر، نو اجنی تاسو لیڈران دو کفر، انہم لا ایمان لہم، یقیناً دیچی دینو نشتے دی لرا لوزو قسم، نشتے دی لرا خیال سات اللہ قسم لاللہم ینتہون، دپارا دیچ دی منشی و بنشی لاللہم کی دیچ دی ینتہون، بنشی دی بدا ملنا بنشی دی بے لوزائنا. تیزوال مومنانو تپ جنگ، علا تو قاتلونا قومن کسو ایمانہم، اینو اجنی تاسو داس قوم لرا چه مات کردی آغی اخبرو لوزونو لرا، و همو بی اخراج الرسول، او مضبوط تکل کردی پا یشدرو دا پیغمبرو، و همو بی اخراج الرسول، او مضبوط تکل کردی پا راده کردی دا بی اخراج الرسول پا یستو دا پیغمبر بانده، وهم بدعوكم اول مره او دی شروع کړل پتا سبانه پاول زل اول استاسو ملګری وجلی استاسو سمیه شهید کړوا استاسو یاسر شهید کړو رضوان الله تعالی علی مجمعین اول کو پتا سو شروع کړل پیغمبر د وجلو اراده کړوا وهم بدعوكم اول مره او دی شروع کړل پتا سبانه پاول زل نو البادی و ازلم اول شروع کو ان کے لوی ظالمی البادی و ازلم نیلوی سیب رحمه اللہ سمولیانو فتوہ کڑی وا چیارد جواہر مطالعہ سی ندا جواہر قرآن مطالعہ سی ندا کراچے سمولیانو پاگی بعد نیلوی سیب رحمه اللہ جواب اولی کو اوڑو کے غند کتاب اولی کو ایک دو لقیان فی اونو کے جواہر القرآن تمال حلر و امیل و غا ہار جواہر القرآن پا غاڑا باننے اگا اولی کو او جوابو نے پکے اکرل او یو یو مخاطب کو او مفتیان کراچی او مفتیان کراچی او اخیر کے اخیری گزارش اولی کو چگوری بیا دا پارا قلم روانه لی که بیا هم قلم رواغ سودای سخبریم اولی کلی نزمون قلم سو دقا نده بیا هم منگ دیر سو اولی کو خدا دا مشروع دا کشرور میانس که کل اختلافات رازین دا دی تا ماروی او بیا ورطاوی چه که تاسوی چه تاولی دا کتاب اولی کو وی می اپنے استاز محترم کا مقولا نهی بولونگا که البادی و ازلم پی دخپل استاز خبر نشو می روله چه البادی و ازلم رنبه شروع کون که لوی ظالمی رنبه شروع تاسو کرده پا منگو فتوه کرده منگ نبیا گیلا مکوی پای که بیا منگ سووی نبیا با گیلا نکوی که منگ چه ده اسلام و یسته یام ده علی سنت و یسته نبیا با گیلا نکوی و هم بدا حکم اول مر را او ده شروع کرده پا تاسو بانه پا اول زل نوای منگ در تاول سنوایو آسه درده مگارا وایا چیارا دادا سی دیو دا زان لخلق دیو دی شر خورایی سمو آئی وای سو خبر مکا وای کمونگ در پس لور رواق صدا دی اخلاص لوری بیا دیو دی روکی مات چی وای وای اون وادا وکم اول مر را او دی شروع کرد پا تاسو بان پاول زل اتاق شانو مای تاسو یاری گئی دی دینا این مطلب مای یاری گئی دینا فاللہو آقو انتاق شاو اللہ دیر لائق دی چی تاسو یاری گئی دا غنا تاسو مومنان یای ان کنتم مومنین یا زکا چی تاسو مومنان قاتلوم حکمتون ده جنگ جنگ و سراولی که ده جنگ فائده قاتلوم اواجنی دی لرا یو یعظم هم اللہ و بیعیدی کم تم بیشا تناستی وی اللہ دیبان چڑک را ہوا رای او دیبان اللہ ده اسمان کانی را غرزای نو تک کانی شکن تا ده خپل گزار کانی که دل را اخلاص کن ادی وجنا استادان ذکر کئ چې د جهاد حکم کالا نو الله به عمومی عذاب راوستو به کافرو او کافران به تبا کول خو چې د جهاد حکم راغی د قتال او د جنگ الله مسلمان ته وی نو تی وجنا پخپلا کنه تو تلاش کزر امداد کوما یعذبهم الله بایدیکوم عذاب ور کئ دلر الله په لاسونو تاسو و یغزم او شرمای دلر او به شرمای الله وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ اَمْدَادَ كِي سَاسُ اللهَ بِمُقَابِلَ دَيْ كِي وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اَذَا چِيَخ كِي اللهَ ٹَٹَر دَ مُؤْمِنَانُ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ سِنِي دَ قَوْم مُسْلِمَان پَخْپَلَ وَجْنَا چِ ٹَٹَر دَ يَخْشِي زړه پِي اخ کَزان لَام وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اَذَا چِيَخ كِي اللهَ بَدِ بَانِي سِنِي دَ مُؤْمِنَانُ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ او ختم کی اللہ غصد زلونو دائی یا دا مسلمانانو یا دا کافرو چه دے کافر مسلمان تا دیر غصد غصد کرده چه اللہ ولد غصد ختم کی وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ دائی فائده دا جهاد دا کاللہ رب العزت عذاب راولی نو کافر با مکمل ختم شی نو اولاد بهم ختم شي یار سبا ختم شي او چستا پلا سزا ورکي نو سبا اوجنی خو سب پاتې شنو کېدې شي هغه ایمان راړي، یا سب اوجنی خو اولاد به پاتې شنو اولاد به ایمان راړي، او د الله په عذاب کې چینو بیا ټول ختميږي. نو دا د جهاد پایده ده کنه. وای توب الله علی من یشاء، او مهربانی کې الله په هغه چا باندې چې غواړي، والله علیم حکیم، الله له په حکمت والا. اما سمتو وان تترکو، اما سمتو ما آیا گمان کوئی تاسو ان تترکو دا چی پری با خود رشی تاسو. بلا فائده دا جهاد چه مسلمانانو کی بکراو کوتا معلوم شی. اما سمتو ما آیا گمان کوئی تاسو ان تترکو دا چی پری با خود رشی دا غشانتی، ولما یعلم اللہ الذین جهادو منکم، اولانو بیخ کارکری اللہ کسانو چه جانگی کڑه استا سنا، چه جانگی کڑه استا سنا، ولم یتخذو من دون اللہ، او نده نیوله دیو من دون اللہ دا اللہ نیلاوه، ولا رسولی او نده پیغمبرنا او نده مومنانا ولی جاده در دوستو دوستانه بل چه سر نده کرن تاسه جانت پتا مای. علا این صلات اللہ غالیا، علا این صلات اللہ یلجنہ، خبردار دا اللہ سو دا گرانه دا او دا اللہ سو دا جانت تے. نو تی دا شانتی غواری اللہ بل اکلک نیخ کار کری، واللہ خبیرون بما تعملون، اللہ رے خبردار پاغبانی چی تاسو کوئی. ولی جا نو ولوج نا دے، ولوج جان نکی دو تولی کی گی، نو چی زرلت یو سرلی دا کافیر مین دن نکی، نو اللہ بل ادا نیخ کار کری چی چا زرلت دا کافیر مین دن نکرد او چا نا. او تاسو ایم با پری خود رشو ولی جا کلی جا، کلی جا سینی تا و اینی تا کنم چه دا غذای تا اینی دن نکڑه. والله خبیرم بما تعملون، اللہ را خبردار پاغبانی چه کوئی تاسو. یار منگه وجنو خواهی جمعتون جوڑی کنم، منگه وجنو خواهی جمعتون جوڑی، مفت اسپتالون دی خیراتون دی، او یار سر دیر مراعات تی سڑے سویر شیننو. نو جواب، ما کان المشرکین ایام رو مساجد اللہ، ندی مناسب مشرکان لرا چجوڑ کدی جمعتون دا اللہ، ندی مناسب مشرکان لرا چجوڑ کدی جمعتون دا اللہ. مشرک تا گورا و جمعت تا گورا پونشو جوڑی، مطل تا مزین لانا نکانا، خری تا گورا و پساراش پی تا گورا. نو مشرک تا گورا و جمعت جوڑولو تا گورا، مشرک بسی و جماعت جوڑول بیسی، نا مشرک با جماعت سیوه. اسپتازی مجروح شد در پالانند، اسپتازی مجروح شد در پالانند، تو قذر ری همه در گردن خر می بینم، پی آقا تازی و منده والا از زخمی شد، نا آقا لانده ناسته، ود جر ری تو قو همه در گردن خر می بینم، او کل در توق چه ده؟ خیسته مزه در زینا اغای پا سرد ده دقه بانده چوله ده خر بانده، نه ده ده خر مناسبو، نه ده خود ده جمعت جوڑول ده مسلمان کرده، مشرک تا گورا و جمعت جوڑول تا گوران. ایام رو مساجد الله، ده چه جوڑ کده جمعتون ده الله، شاهدین آلان فسن بالکفر، اقرار کون کی بزانون اخبرو بانده کفر، اولای